महाभारत के करण पर्व में उलोक युयोत्सु श्रुतकर्मा शतानेक शकनी सुत्सोम और शिखंडी कृतवर्मा में द्वंद्व युद्ध, अर्जुन के द्वारा अनेक वीरों का संहार तथा दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध, दुर्योधन और करण का राजा युधिष्ठर अर्जुन एम सात्की के साथ संग्राम, करण के प्रस्ताव और दुर्योधन के आग्रह से शल्य का आनाकानी के बाद करण का सारथी बनना स्वीकार करना। संजय कहते हैं, राजन, एक ओर आपका पुत्र युधिष्ठिर कौरवों की भारी सेना को खदेड़ रहा था। ये देखकर उलोक बड़ी फुर्ती से उसके सामने आया। उसने क्रोध में भरकर एक शूरप्र से युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और करनी बाण से उसे भी घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 60 बाणों से उलोक पर एवं 3 से उसके सारथी पर वार करके फिर उसे अनेक बाणों से भीन डाला। इस पर उलोक ने युधिष्ठिर को 20 बाणों से घायल कर उसकी ध्वजा को काट डाला। एक बाण से उसके सारथी का सिर उड़ा दिया, चारों घोड़ों को धाराशायी कर दिया और फिर 5 बाणों से उसे भी भीन डाला। महाबली उलोक के प्रहार से युधिष्ठिर बड़ा ही घायल हो गया और एक दूसरे रथ पर चढ़कर बहुत ही तुरंत ही वहां से भाग गया। इस प्रकार युधिष्ठिर को परास्त करके उलोक झटपट पंचाल और संजय विजयों की ओर चला गया। दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा ने शतानिक के साथ सारथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा महारथी शतानिक ने क्रोध में भरकर उस अश्वहीन रथों में से ही आपके पुत्र पर एक गदा फेंकी। वह उसके रथ सारथी और घोड़ों को भस्म करके पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार ये दोनों ही वीर रथहीन होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए रणांगन से खिसक गए। इसी समय शकनी ने अपने अत्यंत पहने बाणों से सुत्सोम को घायल कर दिया, किंतु इससे वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पिता के परम शत्रु को सामने देखकर उसे हजारों बाणों से आच्छादित कर दिया, किंतु शकनी ने दूसरे बाण छोड़कर उसके सभी तीरों को काट डाला। इसके बाद उसने सुत्सोम के सारथी ध्वजा और घोड़ों को भी तिल तिल करके काट डाला। तब सुत्सोम अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर रथ से कूदकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया और बाणों की वर्षा करके आपके साले के रथ को आच्छादित करने लगा, किंतु शकुनी ने अपने बाणों की बोचार से उन सब बाणों को नष्ट कर दिया। फिर अनेक तीखों तीरों से उसने सुत्सोम के धनुष और तरकशों को भी काट डाला। अब सुत्सोम एक तलवार लेकर भ्रांत उद्भ्रांत अभिद्ध अपलुप्त प्लुप्त श्रुत संपात और समुदीर्ण आदि 14 गतियों से उसे सब ओर घुमाने लगा। इस प्रकार उस पर जो बाण छोड़ा जाता था उसे ही वह तत्काल तलवार से काट डालता था। इस पर शकुनी ने अत्यंत कुपित होकर उस पर सर्पों के समान विषैले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु सुत्सोम ने अपने शस्त्र कौशल और पराक्रम से उन सब को काट डाला। इसी समय शकुनी ने एक पहने बाण से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। सुत्सोम ने अपने हाथ में रहे हुए तलवार के आधे भाग को ही शकनी पर खींच कर मारा। वह उसके धनुष और धनुष की डोरी को काट कर पृथ्वी पर जा पड़ा। इसके बाद वह फुर्ती से श्रुतकीर्ति के रथ पर चढ़ गया तथा शकनी भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों शत्रुओं का संहार करता हुआ दूसरे स्थान पर पांडव की सेना के साथ संग्राम करने लगा। दूसरी ओर शिखंडी कृतवर्मा से भिड़ा हुआ था। उसने उनकी हसनी में 5 तीक्ष्ण बाण मारे। इस पर महारथी कृतवर्मा ने क्रोध में भरकर उस पर 60 बाण छोड़े और फिर हंसते हंसते एक बाण से उसका धनुष काट डाला। महाबली शिखंडी ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे कृतवर्मा पर अत्यंत तीक्ष्ण 90 बाण छोड़े। वे उसके कवच से टकरा कर नीचे गिर गए। तब उसने एक पहने बाण से कृतवर्मा का धनुष काट डाला तथा उसकी छाती और भुजाओं पर 80 बाण छोड़े। इससे उसके सब अंगों में रुधिर बहने लगा। अब कृतवर्मा ने दूसरा धनुष उठाया। और अनेक तीखों बाणों से शिखंडी के कंधों पर प्रहार किया। इस प्रकार वे दोनों वीर एक दूसरे को घायल करके लहूलुहान हो रहे थे तथा दोनों ही एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए थे। इसी समय कृतवर्मा ने शिखंडी का प्राणांत करने के लिए एक भयंकर बाण छोड़ा। उसकी चोट से वह तत्काल मूर्छित हो गया और विहल होकर अपनी ध्वजा के डंडे के सहारे बैठ गया। ये देखकर उसका सारथी उसे तुरंत ही रणभूमि से हटा ले गया। इससे पांडवों की सेना के पैर उखड़ गए और इधर उधर भागने लगी। महाराज, इस समय अर्जुन आपकी सेना का संहार कर रहे थे। आपकी ओर से त्रिगत, शिवी, कौरव, शाल्व, शंशप्तक और नारायणी सेना के वीर उनसे टक्कर ले रहे थे। सत्यसेन, चंद्रदेव, मित्रदेव, सुतंजय, सुश्रुति, चित्रसेन, मित्रवर्मा और भाइयों से घिरा हुआ त्रिगत राज, ये सभी वीर संग्राम भूमि में अर्जुन पर तरह तरह के बाणों की वर्षा कर रहे थे। योद्धा लोग अर्जुन से सैकड़ों और हजारों की संख्या में टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे। इसी समय उन पर सत्यसेन ने 3, मित्रदेव ने 63, चंद्रदेव ने 7, मित्रवर्मा ने 73, सुश्रुति ने 7, शत्रुंजय ने 20 और शिशर्मा ने 9 बाण छोड़े। इस प्रकार संग्राम भूमि में अनेकों योद्धाओं के बाणों से बिंधकर अर्जुन ने बदले में उन सभी राजाओं को घायल कर दिया। उसने 7 बाणों से सुश्रुति को, 3 से सत्यसेन को, 20 से शत्रुंजय को, 8 से चंद्रदेव को, 100 से मित्रदेव को, 3 से श्रुतसेन को, 9 से मित्रवर्मा को और 8 से शर्मा को बींधकर अनेकों तीखे बाणों से शत्रु को मार डाला। सुश्रुति का सिर धड़ से लग कर दिया। इसके बाद फौरन ही चंद्रदेव को अपने बाणों से यमराज के घर भेज दिया और फिर 5-5 बाणों से दूसरे महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी समय सत्यसेन ने क्रोध में भरकर श्री कृष्ण पर एक विशाल तोमर फेंका और बड़ी भीषण गर्जना की। वह तोमर उनकी दाईं भुजा को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण को घायल हुआ देखकर महारथी अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सत्यसेन की गति रोककर फिर उसका कुंडल मंडित विशाल मस्तक धड़ से लग कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पहने बाणों से मित्रवर्मा पर आक्रमण किया तथा एक तीखे वत्सदंत से उसके सारथी पर चोट की। फिर महाबली अर्जुन ने सैकड़ों बाणों से संक्षिप्तकों पर वार किया और उनमें से सैकड़ों हजारों वीरों को धाराशयी कर दिया। उन्होंने एक शुरप्र से मित्रसेन का मस्तक उड़ा दिया और शर्मा की हसली पर चोट की। इस पर सारे संक्षिप्तक वीर उन्हें चारों ओर से घेर कर तरह तरह के शस्त्रों से पीड़ित करने लगे। अब महारथी अर्जुन ने इंद्र अस्त्र प्रकट किया। उनमें से हजारों बाण निकलने लगे जिनकी चोट से अनेकों राजकुमार, क्षत्रियवीर और हाथी घोड़े पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। इस प्रकार जब धनुर्धर धनंजय संक्षिप्तकों का संहार करने लगे तो उनके पैर उखड़ गए। उनमें से अधिकांश और पीठ दिखाकर भाग गए। इस प्रकार वीरवर अर्जुन ने उन्हें रणांगन में परास्त कर दिया। राजन, दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधन ने किया। धर्मराज ने उसे देखते ही बाणों से बीन डाला। इस बार दुर्योधन ने 9 बाणों से युधिष्ठिर पर एक और बल से उनके सारथी पर चोट की। तब तो दुर्योधन ने धर्मराज ने दुर्योधन पर 13 बाण छोड़े। उनमें से 4 से उनके चारों घोड़ों को मारकर 5 से सारथी का सिर उड़ा दिया। जटे से उसकी ध्वजा काट डाली। 7वें से धनुष के टुकड़े कर दिए। 8वें से तलवार काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। शेष 5 बाणों से स्वयं दुर्योधन को पीड़ित कर डाला। अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा। दुर्योधन को इस प्रकार विपत्ति में पड़ा देखकर करण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि योद्धा उनकी रक्षा के लिए आगे। इसी समय सब पांडव लोग भी महाराज युधिष्ठिर को घेर कर संग्राम भूमि में बढ़ने लगे। बस अब दोनों ओर से खूब संग्राम होने लगा। दोनों ही पक्ष के वीर धर्म के अनुसार एक दूसरे पर प्रहार करते थे। जो कोई पीठ दिखाता था उस पर कोई चोट नहीं करता था। राजन इस समय योद्धाओं में बड़ी मुक्का मुक्की और हाथापाई हुई। वे एक दूसरे के केश पकड़कर खींचने लगते। युद्ध का जोर यहां तक बढ़ा कि अपने पराय का ज्ञान भी लुप्त हो गया। इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा तो योद्धा लोग तरह तरह के शस्त्रों से अनेकों प्रकार से एक दूसरे के प्राण लेने लगे। रणभूमि में सैकड़ों हजारों कबंद खड़े हो गए। उनके शस्त्र और कवच खून से लथपथ हो रहे थे। इस समय योद्धाओं को यद्यपि अपने पराय का ज्ञान नहीं रहा था तो भी वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर विजय की लालसा से बराबर जूझ रहे थे। उनके सामने अपना या पराया जो भी आता उसी का वे सफाया कर डालते थे। संग्राम भूमि दोनों ओर के वीरों से खलबला सी रही थी। टूटे हुए रथ और मारे हुए हाथी घोड़े एवं योद्धाओं के कारण अगम्य सी हो गई थी। वहां क्षण में खून की नदी बहने लगती थी। करण पांचालों का, अर्जुन त्रिगतों का और भीमसेन कौरव तथा गजराही सेना का संहार कर रहे थे। इस प्रकार तीसरे पैर तक ये कौरव और पांडव सेनाओं का भीषण संहार चलता रहा। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय तुमने कहा कि युधिष्ठिर ने मारथी दुर्योधन को राथीन कर दिया था, सो उसके बाद उन दोनों का किस प्रकार युद्ध हुआ? इसके सिवा तीसरे पैर का रोमांचकारी युद्ध भी कैसे कैसे हुआ, ये सब वृतांत तुम मुझे सुनाओ। तो संजय ने कहा, राजन जब दोनों ओर की सेनाएं आपस में भिड़ गई तो आपका पुत्र एक दूसरे रथ में चढ़कर संग्राम भूमि में आया। उसने अपने सारथी से कहा, सूत चल चल जल्दी से जहां राजा युधिष्ठिर है वहीं मुझे शीघ्र ले चल। तब सारथी तुरंत ही उस रथ को हांककर धर्मराज के सामने ले आया। दुर्योधन ने फौरन ही एक पहने बाण से उनका धनुष काट डाला। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने दूसरा बाण लेकर दुर्योधन के धनुष और ध्वजा के टुकड़े कर दिए। तब दुर्योधन ने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल कर डाला। इस प्रकार वे दोनों ही वीर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का मौका देखने लगे। दोनों ही बाणों की चोटों से घायल हो गए तथा दोनों ही बार बार सिंह के समान गर्जना और शंख ध्वनि करने लगे। राजा युधिष्ठिर ने तीन वज्र के समान वेगवान और दुर्धर्ष बाणों से दुर्योधन की छाती पर चोट की। उसके बदले में आपके पुत्र ने उन्हें पांच तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने उन पर एक अत्यंत तीक्ष्ण लोहमयी शक्ति छोड़ी। उसे आते देखकर राजा युधिष्ठिर ने तीन पहने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा पांच बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर डाला। अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेग से धर्मराज की ओर दौड़ा। ये देखकर उन्होंने आपके पुत्र पर एक अत्यंत दैवीप्यमान शक्ति छोड़ी। उसने उसके कवच को तोड़कर छाती पर चोट पहुंचाई। इससे वह अत्यंत व्याकुल होकर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। इसी समय भीमसेन ने अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराज से कहा, महाराज आप इसे मत मारें। ये सुनकर धर्मराज वहां से हट गई। अब आपके पक्ष के योद्धा करण को आगे करके पांडव सेना पर टूट पड़े और उनके साथ युद्ध करने लगे। करण ने अनेकों चमचमाते हुए बाण सातकी पर छोड़े। इस पर सातकी ने फौरन ही उसे तथा उसके रथ सारथी और घोड़ों को अनेकों तीखे तीरों से छा दिया। करण को इस प्रकार सातकी के बाणों से व्यथित देख आपके पक्ष के अनेकों अतिरथी हाथी घोड़े रथी और पैदल सेनाएं लेकर दौड़े। उनका सामना ध्रुपद के पुत्र आदि अनेकों वीरों ने किया। इससे वहां हाथी घोड़े रथ और सैनिकों का बड़ा भारी संहार होने लगा। इसी समय पुरुष परवर श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नित्य कर्म से निपटकर तथा शास्त्र के अनुसार भगवान शंकर का पूजन कर युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर सारी दिशा विदिशाओं को बाणों से व्याप्त कर दिया। शत्रु के अनेक रथ अयुद्ध ध्वजा सारथी को नष्ट कर डाला तथा बहुत से हाथी महावत घुड़सवार घोड़े और पैदलों को यमराज के घर भेज दिया। ये देखकर राजा दुर्योधन अकेला ही बाणों की वर्षा करता अर्जुन पर टूट पड़ा। अर्जुन ने 7 बाणों से उसके धनुष, सारथी, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके एक बाण से उनका छत्र काट डाला। इसके बाद जो ही उन्होंने दुर्योधन पर एक नवा प्राण घातक बाण छोड़ा कि अश्वत्थामा ने बीच ही में उसके 7 टुकड़े कर दिए। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के धनुष, रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया तथा कृपाचार्य के प्रचंड कोदंड को भी टुक टुक कर डाला। इसके बाद वह कृतवर्मा के धनुष, ध्वजा और घोड़ों को नष्ट करके तथा दुशासन का भी धनुष काटकर करण के सामने आई। करण भी फौरन ही सातकी को छोड़कर अर्जुन के सामने आया और उन्हें 3 तथा श्री कृष्ण को 20 बाणों से घायल कर बार बार बाणों की वर्षा करने लगा। इतने ही में सातकी भी आ गया। उसने करण पर पहले 99 और फिर 100 बाणों से चोट की। इसके बाद पांडव पक्ष के अन्य योद्धा भी करण पर वार करने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र, प्रभद्रक, वीर उत्तमोजा, युत्सो, नकुल, सदैव, धृष्टम, चेदि, करुष, मत्स्य और के देश के वीर तथा चिकितान और धर्मराज युधिष्ठर, इन सभी शूरवीरों ने बहुत सी बलवती सेना लेकर उसे चारों ओर से घेर लिया तथा उस पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परंतु करण ने अपने पहने बाणों से उस सारी शस्त्र वृष्टि को छिन्न भिन्न कर डाला। बात की बात में करण की अस्त्र शक्ति से आक्रांत होकर पांडव की सेना शस्त्रहीन और घायल होकर भागने लगी। अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्रों से करण के अस्त्रों को नष्ट करके संपूर्ण दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनके बाण मुसल और परिघों के समान गिर रहे थे और कोई स्तग्नि और वज्रों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार आपके और पांडवों के पक्ष के योद्धा विजय की लालसा से युद्ध में जुटे हुए थे और इसी समय सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर जा पहुंचे। सब और अंधकार फैलने लगा। बड़े बड़े धनुरा अपने अपने योद्धाओं के सहित छावनी की ओर चलने लगे। कौरवों को जाते देख विजय पांडव भी अपने शिविरों की ओर चल दिए। सब वीर बाजे गाजे के साथ सिंहनाद और गर्जना करते तथा अपने शत्रुओं की हंसी एवं श्री कृष्ण और अर्जुन की स्तुति करते जाते थे। इस प्रकार उन्होंने छावनी में जाकर रात भर विश्राम किया। करण के प्रस्ताव और दुर्योधन के आग्रह से शल्य का आनाकानी के बाद करण का सारथी बनना स्वीकार करना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय इसके बाद दुर्योधन ने क्या किया? वे मंद बुद्धि तो करण का सहारा पाकर पांडवों को उनके पुत्र और कृष्ण के सहित प्रास करने का दम भरता था, किंतु बड़े ही खेद की बात है कि करण अपने प्रक्रम से संग्राम में पांडवों से पार नहीं पा सका। निस्संदेह जय पराजय वेद देव के अधीन ही है। मालूम होता है अब जुए का परिणाम समीप ही आ गया है। इस दुर्योधन के कारण मुझे कांटे के समान अनेकों तीव्रतर कष सहने पड़ेंगे। मैं नित्य प्रति अपने पुत्रों के ही मारे जाने और परास्त होने की बात सुनता रहा हूं। क्या पांडवों को रोकने वाला हमारी सेना में कोई भी वीर नहीं है? संजय ने कहा, राजन, जो पुरुष जीती हुई बात के लिए पीछे से सोच विचार करता है उसका वह काम तो नहीं बनता। हाँ, चिंता से अवश्य खाती रहती है। अब आपको इस कार्य में सफलता मिली तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पहले जानबूझकर भी आपने इसके औचित्य अनौचित्य के विषय में विचार नहीं किया। महाराज, पांडवों ने तो आपसे बार बार कहा था कि लड़ाई मत ठानिए, किंतु आपने मोह सुना ही नहीं। आपने पांडवों के ऊपर बड़े बड़े जुलम किए हैं, इस समय भी आप ही के कारण ये राजाओं का घोर संग्राम हो रहा है। परंतु जो बात बीत गई उसके विषय में आप चिंता मत करें। अब आप जिस प्रकार वह भयंकर संहार हुआ वह सुनिए। वह रात बीतने पर करण राजा दुर्योधन के पास आया और उसने कहा, राजन आज मेरी अर्जुन के साथ मुठभेड़ होगी। उसमें या तो मैं उस वीर का काम तमाम कर दूंगा या वह मुझे मार डालेगा। मैं इंद्र की दी हुई शक्ति खो बैठा हूं, इसलिए आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा करेगा। अब जो काम की बात है वो सुनो। मेरे और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का प्रभाव तो समान ही है, किंतु शत्रु के प्रकर्म को कुचलने में, हाथ की सफाई में, युद्ध कौशल में और अस्त्र संचालन में अर्जुन मेरे समान नहीं है। इसके सिवा बल, वीर, विज्ञान, प्रकर्म और निशाना साधने में भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरा जो ये विजय नाम का धनुष है, इसे विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए बनाया था। इसी के द्वारा इंद्र को दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। इंद्र ने यह श्रेष्ठ धनुष परशुराम जी को दिया था और उन्होंने मुझे दिया। ये परशुराम जी का दिया हुआ प्रचंड धनुष गांडीव से भी बढ़कर है। इसी के द्वारा परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को जीता था। इसी से अर्जुन के साथ मेरे दो हाथ होंगे। आज संग्राम भूमि में विजय वीर अर्जुन को धाराशयी करके मैं आपको और आपके बंधु बांधवों को आनंदित करूंगा। जिस प्रकार धर्म में पूर्ण अनुराग रखने वाले सैमी पुरुष का कार्य में सफलता पाना स्वाभाविक ही है, उसी प्रकार ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं आपके लिए ना कर सकूं। परंतु जिस बात में मैं अर्जुन से काम हूं वह भी मुझे अवश्य बता देनी चाहिए। उसकी धनुष की डोरी दिव्य है, तरकश अक्षय हैं और उनके पास अग्नि का देव का दिया हुआ दिव्य रथ है जो किसी भी ओर से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके सिवा उसके घोड़े मन के समान वेगवान है, ध्वजा भी दिव्य और दीप्तिमती है तथा उस पर बड़ा ही विश्व में डालने वाला एक वानर बैठा हुआ है। इससे ही बढ़कर यह बात है कि जगत की रचना करने वाले स्वयं कृष्ण उसके सारथी और रक्षक हैं। इन सब बातों की मेरे पास कमी है, तो भी मैं अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता हूं। हमारे पक्ष में महाराज शल्य अवश्य श्री कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं। यदि मेरे सारथी बन जाएं, तो निश्चय ही आपकी विजय हो सकती है। अरे आप इन्हें मेरा सारथ्य करने के लिए तैयार कर लीजिए। इसके सिवा कई छकड़े मेरे लिए बांध लेकर चलें और बढ़िया घोड़ों से जुते हुए कई उत्तम उत्तम रथ मेरे पीछे पीछे चलें, जिससे कि आवश्यकता होने पर मैं तुरंत दूसरा रथ बदल सकूं। महाराज शल्य श्रीकृष्ण के समान ही अश्व विद्या के मर्मज्ञ हैं। यदि ये मैं सारथी हो जाएं, तो मेरा रथ श्रीकृष्ण के रथ से भी बढ़ जाए। फिर तो इंद्र के सहित देवताओं का भी मेरे सामने आने का साहस नहीं होगा। बस मैं आपसे इतना प्रबंध कराना चाहता हूं। फिर मैं संग्राम भूमि में जो काम करके दिखाऊंगा वे आप देखेंगे ही। अजय फिर तो जो भी पांडव वीर संग्राम में मेरे सामने आएंगे उन्हें मैं सर्वथा प्राप्त करके ही छोड़ूंगा। संजय ने कहा, जब करण ने आपके पुत्र से इस प्रकार कहा तो उसने प्रसन्नचित से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, करण तुम्हारा जैसा विचार है मैं वैसे ही करूंगा। छकड़े तुम्हारे बांध लेकर चलेंगे तथा हम सब राजा लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। राजन, करण से ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़ी बड़ी विनय से महारथी शल्य के पास गया और उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगा, मद्रेश्वर आप सत्यरथ